Fata de zăpadă. Scenariu de Sanda și Vasile Socoliuc, după Nathaniel Hawthorne. Muzica originală Cristian Matei. Textele cântecelor Sanda Socoliuc. Regia artistică Vasile Manta. Mergea odată pe șosea, de o pisici de catifea. Pisica albă e a mea, și-a mea e răcăm albăstră. Cine a văzut pisica albastră, e un dusărul la fereastră. Ești un mincinos pitic, nu-i adevărat, sunt mic. Păi ești mic, cine mă băi mic? Că nu sunt mic, așa de mic. Am cântat frumos? Splendid! Violeta, da, și tu, Filip, da, aveți vocile ca niște clopoței de cristal. Mămico, știi, tu vorbești întotdeauna mai, cum să zic eu, mai altfel decât toată lumea, dar eu nu știu cum să spun. Filip, mama noastră e mai specială. Ea înțelege toate lucrurile mai bine ca toată lumea și le pricepe și pe cele pe care oamenii mari obișnuiți nu le pricep de fel. Da, așa. Caragioșilor, ce tot spuneți despre mine? Sunt o mamă ca oricare. Nu, nu. O mamă trebuie să înțeleagă pe copilașii ei. Nu e adevărat. Tu ești cea mai grozavă mămică din lume. Da, iar tatăl vostru este cel mai simpatic tătic din lume. Da, cel mai simpatic și mai înalt, da. Da, el nu prea vorbește mult. Păi, măi, Violeta, pentru că se agită toată ziua la servicii. Sigur, sigur, da, nu este prea ușor să-i convingă pe cumpărătorii interesați de mărfurile lui. Dar ce? Vinde oale, ibrice de inox și alte cele. Toți oamenii au nevoie de lucrurile pe care le vinde el, nu? De ce trebuie să se mai ostenească, mămico? Ce știți voi despre muncă? Sunteți mici deocamdată. Na, tata e bun, e bun. Dar nu ne înțelege de multe ori. Se vede din ochii lui că jocurile noastre nu-l interesează deloc. Nu, deloc. E din cauza oboselii. De câte ori nu l-am auzit mormăind. Stai să vedeți cum faci. Fleacuri, prostii. Poate că are mai puțină imaginație, iar voi vă jucați de parcă ar fi și alte personaje de față. Sau ca și când v-ați afla în tot felul de locuri care nici nu există pe lumea asta. Dar tu cum ne poți intra în jocul nostru fără să-ți dăm explicații, mămico? Cum? Mie mi se pare destul de simplu. Asta-i tot. Mămico, Violeta, voi ați văzut ce soare afară astăzi? Da, am văzut. După câte un viscol mare ca acela de ieri și alaltăieri, apare soarele și totul capătă altă înfățișare. Da. Dacă soarele este atât de strălucitor, cum se face că este ger? E iarna. Soarele are numai atâta putere cât să strălucească, dar nu și să încălzească. Da, să știți că mie îmi place iarna cu tot frigul ei. Da, și mie. Ah, ce frig e! Baie cer, fulgite tot cer din cer. Neaua albă nu-i albuș, noi fugim la derdeluș. Ah, ce frig e! Baie cer, fulgite tot cer din cer. Neaua albă nu-i albuș, noi fugim la derdeluș. Iarna e frumoasă tare, numai bună de plimbare. Foarte bună de plimbare și nouă ne place tare. Iarna e frumoasă tare, numai bună de plimbare. Foarte bună de plimbare și nouă ne place tare. Mămico, ne lași afară? Te rog, te rog, o să ne jucăm în săpata proaspătă din curte. Te rugăm, mămico, te rugăm. Mămico, s-a strâns atâta că e păcat să nu facem un derdeluș, ca să ne dăm pe gheață, da, să facem o colibă de zăpadă, știi? Sau chiar o cetate. Bine, Violeta, da. Și tu, micuțele Filip, da, nu văd de ce nu v-ați jucat pe afară. Nimeni de pe strada noastră nu mai are o curte așa de mare și de frumoasă ca a noastră. Așa e! Haideți, îmbrăcați-vă bine și îmi promiteți că nu vă scoateți mănușile sub nicio formă, nu, da? Nu, promitem pe ură! Aveți grijă! Aveți grijă să nu vă udați prea tare în zăpada cea nouă! Da. Când o să începeți să simțiți mușcăturile gerului, intrați în casă, da? Băiat isteț. Am căciulă și fular și o bomboană în buzunar. Dă-mi-o mie, nu ți-o dau. Vin singură și o iau. Dă-mi-o mie, nu ți-o dau. Vin singură și o iau. Hei, Doamne, Doamne, nu are nimeni copii așa de frumoși ca ai mei. Sunt tare mândră de ei. Ageri la minte, zdraveni, veseli. Iar eu trăiesc numai prin ei. Înainte de a mă mărita, visam cu ochii deschiși la o viață încântătoare, la o iubire ca în romane, la călătorii. Călătorii prin ținuturi exotice alături de alesul meu. Cai verzi pe pereți. Viața adevărată este altfel. Viața mea e cam prăfuită, cam oarecare. Poezia a pierit de tot. Domnul Lindsay e un soț cum se cade, numai că au dreptate copiii, e cam mărcinit. Am observat prea târziu că nu are pic de imaginație. Nu-l pot scoate niciodată din ale lui. Unul și cu unul fac negreșit doi. Totul trebuie să fie concret, ușor de contabilizat. Somnul lui e greu fără vise. Doamne, Doamne, ce prostii spun. E un soț foarte bun. Ce-l face copii? Violeta! A venit anume pentru noi? Violeta, da. Mie mi-era cam frică de vântul ăla care era gata să spargă geamurile și să intre în casă. Da, să știi că pentru noi a nins atât de mult, e clar. Da, e clar. Altfel nu se așternea zăpada ca din povești tocmai în curtea noastră, Filip. Da, da. E mai albă, e mai albă decât am văzut eu în toată viața mea. Și eu cred. Brazii noștri, uite, Violeta, uite ăștia doi, da. Vezi, dacă te uiți la ei atentă, par cocoșați de greutatea zăpezii. Da, da, da, da, chiar. Dar cum de nu se rup crengile, Violeta, când i-a nins două zile în șir? Nu știu, o să-l întrebăm pe tata. Nu, Violeta, mai bine o întrebăm pe mama. Da, pentru că ea și o poveste ca să ne explice de ce nu se rup crengile copacilor iarna. Filip, știi ceva? Ce, Violeta? Una! Acum mai puțin cu fratele meu din casă și cine nu te cunoaște ar crede că ești un băiețel de zăpadă. Ba, sunt un băiat adevărat. Ba, ești de zăpadă, ești de zăpadă, ești de zăpadă. Ba, da, ba, da, doar obrajii tăi sunt prea roșii pentru un băiețel de zăpadă. În rest, nu, uite-te la tine. Zic că nu sunt de zăpadă, că altfel mă supăr. Iartă-mă, Filip, sigur că nu, Filip. Tu ești frățiorul meu iubit. Da. Așa. Auzi, știi ceva? Uitându-mă la tine, mi-a venit o idee. Și mie, da, știu, gata, te prefez. Nu, pe față, nu, Filip, stai cu minte, te spun lui mama dacă nu ești cu minte, mama! Striga că odată ne cheamă în casă și adio joacă. Gata, atunci fii serios și ascultă-mă. Da. Fii atent. Haide să facem din zăpadă o fetiță. O fetiță! Minunat! Da. Să fie la fel de înaltă ca mine sau o facem ca tine? Stai să ne gândim. O să o facem mai micuță. Da, ca să avem de lucru mai puțin. Da, și o să fie sora noastră, bine? Da, va fi grozav. Violeta, mama o să o poată vedea pe fetița de zăpadă? Mama, da, sigur că da. Păi ea o să înțeleagă. O să ducem în casă. Nu cred că va fi bine. Nu? Nu, o fetiță de zăpadă nu are nevoie de căldură. Așa cred, cel puțin, nu știu. Violeta, când ne apucăm să o facem pe suriora de zăpadă? Păi, chiar acum, pe loc. Dar întâi ne gândim cum să o modelăm, nu, Violeta? Da, bine, hai, fii atent, vino aici lângă mine. Hai să chibzuim. Hai. Copiii ăștia ai mei au niște discuții atât de serioase că mă apucă râsul. Sunt atât de serioși, stabilesc tot felul de reguli. Acum și-au pus în minte să-și alcătuiască din zăpadă o surioară. Mititei își închipuie că i-ar putea da viață. Pentru ei miracolele sunt întotdeauna posibile. Dacă ar fi atât de simplu, m-aș bucura și eu. În fond, neaua curată care s-a așternut de ieri până azi ar fi teribil de potrivită pentru o creatură pură. Păcat că ar fi foarte rece la atingere. Doamne, spun mai prostii. Sigur că e imposibil ce vor copilașii mei, dar sunt tare nostimi. Violeta este mai înaltă decât ar trebui și tare subțirică. Iar rotofeiul Filip pare de aici de la fereastră la fel de lung cât este de lat. E plin de energie băiețelul ăsta. Pare un elefanțel cu piciorușe scurte și grăsuțe. Să-ți spun ce trebuie să faci, iar tu să mă asculți tocmai. Da, de ce? Tu vrei să comanzi de fiecare dată? Pentru că sunt mai mare, Filip. Da, bine, hai. Spune-mi ce să fac. Așa, să-mi aduci cât de multă zăpadă poți. Da. Cât de multă? Vezi, să fie cea mai albă și mai curată. Da, Violeta, o să iau mai ales de supra și din capătul curții. Da, acolo, e foarte bine. Nimeni nu are copii ca ai mei. Oricât aș vrea să mă îndepărtez de fereastră, priviile nu mi se pot dezlipi de ei. Uite, Filip care zăpadă de zori, iar Violeta modelează ca o mică sculptoriță trupul fetiței. Chipul... Uite, s-a apucat și Filip să modeleze. Ciudat! Alcătuirea nu pare deloc a fi făcută de niște copii. Mi se pare sau crește singur între mâinile lor? Mi se năzare mie. Se joacă și ei ce altă treabă au. Eu însă am determinat vesta cea nouă a lui Filip. Vreau să-mi îmbrace mâine când vin la noi bunicii. Băiatul meu o să fie foarte chipeș cu vesta în carou roșii. E plăcut să cos în timp ce copiii sporovăiesc veseli în curte. Acum îi aud ca și când ar fi lângă mine și deodată vocile li se estompează. Îmi pare rău că nu deslușesc chiar toate vorbele lor, da? Se distrează de minune. Ideea lor cu fetița de zăpadă îi ține ocupați de multă vreme. Și ce bine se înțeleg! Filip, Filip, dă fuga și mai adu niște zăpadă din aia nouă și foarte albă. Stai, stai, stai, ia-ți locul ăla pe unde n-am tropăit noi deloc, deloc, da? Acum, stai, îmi trebuie pentru a face coșul pieptului pentru micuța de zăpadă. Oh, Filip, va fi nemaipomenit de reușită surioara noastră. Da, Violeta, da, în piept este inima ei, nu-i așa? Ai ghicit! De-aia îmi trebuie multă zăpadă curată, de parcă acum ar fi picat din cer. Locul unde se găsește inima este o parte foarte, foarte delicată, Filip. Doamne, câte idei au! Ce vorbe rostesc acești copilași! Începe să arate tare bine. Da, este deosebit de drăguță, da. Știi, Filip, nici nu mi-am închipuit că noi doi vom putea modela o fetiță atât de dulce ca aceasta. Culmea culmilor, de aici, din sufragerie, și mie mi se pare că Filip și Violeta au făcut din zăpadă o formă foarte reușită, foarte asemănătoare cu o fetiță adevărată. Ce-ar fi dacă zânele, ba, mai bine, îngerul copiilor ar coborî nevăzut din rai ca să le facă o surpriză? Ar putea să o însuflețească pe fetița de zăpadă? Drăguții mei copilași, nici n-ar ști că e opera îngerului și și-ar imagina că ei au făcut totul. Micuții mei ar merita o astfel de răsplată pentru râvna lor. Ar fi trei copilași atunci: bucălatul Filip, Violeta cea blondă și fetița sosită din rai. Doamne, visez! Niciodată n-o să fiu o femeie cu adevărat matură. Niciodată n-o să mă opresc din visarea cu ochii deschiși. Mereu născocesc tot felul de scenarii fanteziste, Doamne! Niște zăpadă bună pentru zulufii fetei. Acum. Ia uite-te, uite-te. Nu are un cap simpatic? Bă, da, da. Stai că mă duc să aduc zăpadă. Hai, mamai. Filip, să o iese pe ramurile de jos ale mărului, da? E mai ușoară, mai subțire, tocmai bună pentru zulufi. Hai, cațără-te pe troianule sub măr ca să ajungi la crengi, da? Așa. Sunt nostim de tot. Violeta este sufletul acțiunii, iar Filip este un executant foarte ascultător. Ea îl trimite în diferite colțuri ale grădinii, explică totul cu răbdare. Și el se duce unde este trimis cu avânt și se achită de sarcini. Se vede clar că se completează unul pe celălalt. Amândoi își doresc din suflet fetița de zăpadă. Violeta! Da, așa. Poftim, da. Poftim, vezi? Uite, zulufii sunt gata făcuți, da, și i-am dus cu grijă ca să nu se sfărâme. Bravo, bravo. Tu iai ușor, ușor, da, și așează-i pe capul surioarei de zăpadă. Așa, așa, așa. Stai, stai, stai, stai, stai, stai. Oh, în picioare, foarte reușită. Oh, Filip, n-am muncit degeaba. Acum avem nevoie... știu! Acum avem nevoie de câteva bucățele strălucitoare de gheață. Gheață, gheață, zici? Da, gheață. Pentru ce? Păi, ca să-i facem luminițele ochilor. Bineînțeles, Filip! Hai, hai că mai avem puțin! Mai avem puțin și o terminăm, Filip! Mama o să-și dea imediat seama că fetița de zăpadă este o mare frumusețe! Da, o să vezi, da, da, da, da, parcă-l aud pe tata ce o să spună când o să o vadă! Uite așa o să... Asta nu e o fetiță făcută din zăpadă! Pleacuri prostii, haideți, nu mai stați în ger. Intrați toți trei în casă la căldură. E, nu mai am mult de cusut la vesta lui Filip. Când intră în casă, o să-i fac proba. De zăpadă? Spune, grozavă, o vezi, o vezi? Da, da, da, dar soarele e aproape la sfințit și razele lui intră drept în ochii mei. Acum nu pot vedea prea bine. Fetița de zăpadă nu este terminată, mămico. Nu! Lasă, lasă, lasă, o să o vezi la sfârșit. Razele soarelui m-au orbit și n-am zărit mai nimic. Ce dacă... Sunt sigură că au făcut o păpușă de zăpadă de toată frumusețea. Sunt amândoi foarte pricepuți, foarte talentați. Nimeni nu are copii mai deștepți ca ai mei. Să mă întorc la vesta lui Filip. O să festonez butonierele în timp ce copiii se mai joacă pe afară. Veșnice, mă gândesc. Păi de ce tocmai acolo? De vreme ce este făcută din zăpadă, unde altundeva s-ar putea duce, nu? Bine, bine, da, ai dreptate. Hai să mai lucrăm, că mor de curiozitate să-mi văd gata. Da, da, da, da. Aoleu, Filip, sper că tata n-o să ne interzică să ne jucăm cu ea pe motiv că este foarte rece. E, nu, Lau, adică dacă vrei să știi, eu o să-i dau ei cana mea cu lapte fierbinte și o să devină mai caldă. Nu, Doamne ferește! Filip, asta ar fi o mare, mare greșeală. De ce? Păi, da, vrei să o vezi topindu-se pe sora noastră dragă de zăpadă? Micile ființe din țara zăpezii nu mănâncă nimic altceva decât țurțuri de gheață. E, na, de unde știi? Nu știu sigur, dar bănuiesc. E o mâncare potrivită cu ființele de nea. Da. Bine, atunci o să fac o provizie de țurțuri de gheață. Deocamdată mai aduc puțină zăpadă. Tot de pe crengile de jos ale mărului, Filip, da? Da, da, da, da, da, da, da. Stai, stai, vino repede înapoi. De ce? Păi, când te-ai întors tu cu spatele, norișorul roșu de pe cer a trimis un fel de fulger roz care a colorat brusc obrajii fetiței de zăpadă. Vezi? Chiar! Acum are un pic de culoare pe chip. Da, da. Și știi, Violeta seamănă tot mai bine cu o fetiță adevărată, numai că înghețată. Da, da, e tare, tare frumoasă. Uite și părul ei. A devenit auriu. Știi de ce? Păi nu știu, că nu mă pricep la secretele fetelor. Culoarea părului ei i-a venit deodată de la norii galbeni și luminoși care au apărut pe cer. Așa, brusc. Uite, uite, îi vezi? Da, da, acum îi văd, îi văd, da, da. Așa, oh, ce frumoasă e. Oh, Filip, da. Cred că este aproape gata. Mă gândesc totuși, are nevoie de un pic de roșu la buze. E, asta e bună, de unde să luăm roșu? Păi, o sărutăm noi. A, da? Hai, da, poate așa îi înroșim buzele. Hai, hai, hai, hai. Ah, uite, uite că a prins un pic de roșu, vezi? Dar nu e destul, nu. Păi e... și atunci ce să facem? Auzi? Da? Roagă-o să te sărute ea pe obrajii tăi roșii ca focul. O să ia culoarea de la tine. Mi se pare mie sau copilașii mei au pupat-o foarte zgomotos de fetița modelată de ei. Nu, probabil că s-au pupat ei doi, pentru că sunt doi frați iubitori. Hai, te rog, surioară de zăpadă, vino și sărută-mă tare pe obraj ca să-ți colorezi buzele și să fii și mai frumoasă decât ești. Poftim! Te-a pupat! Te-a pupat, Filip! Și acum, acum are buzele la fel de roșii ca orice copil. Oh, da, da, Violeta, v-a apucat tremuratul pentru că sărutările ei au fost mai iețate ca gerul. A început să bată și vântul dintr-o dată. Filip! Da? Fetița de zăpadă este fie! Uite! Uite, se mișcă singură! Da, se mișcă! Se mișcă, se mișcă, numai că nu vorbește. Nu-i nimic, vorbim noi și pentru ea. Important e că înțelege totul și vrea să se joace cu noi. Fată albă, dalbă, fată coborâtă din povești, o copilă adevărată, surioara noastră ești. Fată albă, dalbă, fată, vei rămâne lângă noi, de joc ne îndată vesel că e iarnă-ntoi. Fată albă, dalbă, fată coborâtă din povești, o copilă adevărată, surioara noastră ești. A început să bată vântul din nou. Parcă ar bate cineva în geam. Sper să nu vină din nou viscolul. Poate că ar fi cazul să-i chem pe cei mici în casă. Ah, ba nu. A fost o singură pală de vânt și acum s-a potolit. Violeta și Filip se distrează în continuare. Vocile lor sunt vesele ca și când ar fi făcut cine știe ce ispravă. Ei își închipuie că fetița modelată din zăpadă se joacă la fel ca ei. Îi mai las puțin pe afară. Dacă înghețau, veneau singuri la căldurică. Mama! Mama! Mamico! Vino să vezi! Vino să vezi! Am făcut-o pe surioara de zăpadă și acum ea fuge împreună cu noi prin grădină, mamico! Oh, uită-te la noi! Trebuie să vezi ce drăguță este fetița de zăpadă și uite, se joacă și alergă la fel ca noi! Haide, Violeta! Am auzit, copii! Acum nu mă mai bate soarele în ochi. Cerul e luminat de norișori roșii și aurii. Ah, ce frumos se mai vede din casa noastră apusul soarelui. Iarna are o măreție, o solemnitate a ei. Violeta și Filip fug de colo-colo și râd. Ce bine se simt! Doamne sfinte, nu mai sunt singuri. Se joacă într-adevăr cu un alt copil. E o fetiță. Probabil că a venit de pe undeva din vecini. Curios, e o fetiță blondă, mititică, îmbrăcată într-o hăinuță albă, cam subțire, cum văd eu de aici. Nu pare să-i fie frig. Se joacă împreună cu Filip și Violeta de parcă s-ar cunoaște de când lumea. Trebuie să ies în curte să văd ce-i cu fetița asta. Violeta, Filip, lăsați soarele în pace. Acum a apus, dar mâine va răsări din nou. Hai, am venit după voi să vă iau în casă. Dacă ar fi după voi, ați sta pe afară până se face întuneric. Dar nu este bine, foarte bine chiar. N-am înghețat mămico deloc. Ne distrăm grozav cu noua noastră prietenă. Și uite, mămico, are mâinile foarte rece. Dar ei nu e fric, e din zăpadă, ce vrei. Haideți, copii, nu e loc de glumă. Dar de unde a apărut fetița în alb? Mămico, credeam că ai înțeles. Chiar așa? E fetița modelată de noi din zăpada cea mai curată. Da. Sigur că da. Însă e un copil pe care trebuie să-l băgăm în casă. Nu! Nu, mămico! Ei îi place afară. Ne-am ținut toți trei de mâini și am dansat mai frumos decât fulgii de neam. Ia, ia-o și tu de mână. Hai, mămico! Hai să vezi că răceala ei pătrunde chiar prin mânuși. Da. Și așa o să-ți dai seama că este fetiță din zăpadă. Da. Sărăcuța! Voi chiar nu vedeți ce tare i s-au îmbujorat obrajii din cauza gerului? Ah, mi-e rușine de mine, văd clar, dar tot nu-mi vine să cred că este un copil real. Cum zburdă prin curte, seamănă grozav cu o pală de zăpadă mai luminoasă, purtată de vântul rece de colo-colo. Are ceva straniu. Aiurea, mi se pare mie, poate pentru că e îmbrăcată în întregime în alb. Ce mamă își poate lăsa copilul iarna în halul ăsta? În piciorușe, fata are un fel de pantofiori care numai de cald nu țin. Ce surpriză plăcută! Tata! Dar cum se face că mă așteptați toți trei în curte pe gerul ăsta îngrozitor? Acasă, domnule Linței. Frumoasa mea soție, broboada asta îți vine foarte bine. Dar nu cred că îți ține de cald pe vremea asta. Vântul a început să sufle îngheț. De ce stăm și nu intrăm? Abia acum o văd pe fetița străină. Cine este? Ce caută pe aici? Nici eu nu știu. Se juca prin curte cu Filip și Violeta. De unde a venit? De prin vecin, desigur. Dar a cui este? Nu am mai văzut-o până azi. Eu îi cam știu pe toți copiii vecinilor. S-o fi mutat de curând prin apropiere. Nu, am făcut-o noi azi. Am modelat-o din zăpada cea mai curată. Poftim? Cred că n-am auzit bine. Ba da, spun eu, tăticule. Este fata zăpezii, fata gerului. M-a sărutat și sărutul ei era ca îngheță. Fleacuri, prostii. Acum să fim serioși. Fetița o să degere într-adevăr dacă mai stă mult pe afară. Nu, tăticule, nu. Ei îi place mult să se joace în frig. Păi, dar uite-te, nu vezi cum dansează? Tuturor copiilor le place iarna, dar cu măsură. Nu, hai, chemați-o pe fetița din vecini să intre în casă. Nu! Ba da! Tăticule, nu! Hei, Îi dăm să bea lăptic fierbinte, să se dezmorțească. Apoi eu plec prin împrejurimi să aflu a cui este. Cineva plânge după ea în clipa asta. Crede că s-a rătăcit, că s-a pierdut. Nu, nu, nu plânge nimeni. Tăticule, Violeta a făcut-o din zăpadă. Și Filip m-a ajutat foarte mult. Da. Prostii, vă rog să nu mai bateți câmpii. E ger, se întunecă. Tăticule, intrăm cu toții numai decât în casă. Nu pe ea. Voi vreți să vă potcoviți cu un guturai? Sau și mai rău, cu aprindere de plămâni? Nu, nu, bine, bine, intrăm. Dar pe fetiță o putem lăsa afară? Da, tăticule, vă ce, rog. Ce bazaconii spui, Violeta? Tu ești mai mare, am alte pretenții de la tine. Nu, tăticule, hai, hai, hai, hai, hai, fetiță necunoscută, intră. Hai, hai, nu, hai, îndrăznește. Nu, tăticule, tăticule, dar tu nu vezi că nu vrea să vină înăuntru? Dar hai să fugă de acasă a vrut. Nu, dă-mi mâna, micuțo. Hai, dar de ce o smucești așa, tăticule? Dă-i drumul. Nu înțelegi, tată. E făcută numai și numai din zăpadă. Da, tăticule, dar șorul ăla roșu i-a dat culoare în obraj. Și norișorul galben i-a pus eul din păr. Violeta? Da. Vino, te rog, puțin aici. Da. Vino să nu ne audă tata. Da, mamică. Cine este copila? Cum o cheamă? Mico. Locuiește pe undeva pe strada noastră? Mamă, credeam că tu ai înțeles. Dar ești la fel ca tata. Ești la fel. E fetița modelată de mine și Filip din neaua cea mai curată, mămico. E mica noastră surioară de zăpadă. Toată după amiază am lucrat la ea, ai văzut? Da. Părea a se simți minunat în gerul de afară. Dar trebuie să-mi spui adevărul. E un copil și copiii fac unele lucruri rele. Mămică, poate a fugit de acasă. Dar, draga mea, draga mea, mămică, îți spun adevărul. Este fetița de zăpadă făcută de noi. Nu, nu, nu, nu, este imposibil. Mă duc în curte să văd unde este păpușa pe care ați modelat-o voi azi. Nu, mămică, mămică, dar e păpușă, e fetiță. Și n-ai cum să o găsești. N-ai cum să găsești păpușa. Ea, ea este aici, în casă, mămico. În casă. Știi, știi, căldura nu-i face bine deloc. Da, deloc, mămico. Dumnezeule mare, fetița de zăpadă mai este la locul știut. Oare îmi pierd mințile? Când soțul meu a prins copila și a adus-o mai mult cu forța în casă, mi s-a părut că văd pe gâtul ei niște dâre, mici imperfecțiuni, urmele degetelor Violetei. Imaginația îmi joacă feste. Fără nicio îndoială, fetița din casă e un copil adevărat. Nimeni nu poate crea din zăpadă o ființă vie. Nici măcar copiii mei nu pot înfăptui o astfel de minune. Mă simt derutată, nu mai știu ce să cred. Mai bine mă întorc la căldură. Vom ieși noi cumva din această încurcătură. Dar ce e așa de greu de înțeles, tăticule? Filip, nu mai insista. E o fetiță înghețată de frig, nici de cum una făcută din zăpadă. Nu! Spui prostii cât tine de mari. Nu! Domnule Linzei. Te ascult, doamnă Linzei. Lasă-l în pace pe Filip, te rog. El spune ce știe, așa, așa sunt copiii. Poate că am înnebunit eu, dar este ceva straniu în fetița necunoscută. Dacă ce? Tot are pe undeva o mamă și un tată, iar datoria noastră este să-i găsim părinții. Dacă un înger invizibil a coborât și i-a dat viață fetei făcute din zăpadă, dacă i-a acordat câteva ceasuri din nemurirea lui cerească. Poate că i-a văzut pe copilașii noștri convinși că vor avea o tovarășă de joacă și i-a răsplătit pentru nevinovăția lor. Fetița seamănă mai mult cu un țurțure de gheață sculptat. Poate că suntem în fața unui miracol. Doamnă... Miracolele sunt inexplicabile. Nu știu, zic și eu, deși îmi dau seama că este imposibil. Dragă soțioară, nici nu știi cât te iubesc. Ești la fel de copilăroasă ca Violeta și Filip. E absurd! Dragul meu, tu ești un om foarte bun, binevoitor, bineintenționat. Dar ești sigur că ai făcut bine aducând-o în casă pe micuța necunoscută? Ea pare că suferă, nu știu. Uită-te bine la ea. Sigur că suferă. A înghețat bocnă, iar ea este atât de neștiutoare încât trebuie să-i facem binele cu forța. Te rog să-i pui o pereche de ciorapi groși în piciorușe, învelește-o într-un șal călduros și dă-i o cană cu lapte fierbinte. Era mai rece decât un șloi de gheață când am luat-o în brațe. Împotriva voinței ei? Copiii nu știu pe ce lume trăiesc în definitiv. Și, doamnă Linzei, te rog să nu mai încerci să-mi torni prostia cu îngerul care a însuflețit o bucată de nea... Privește-o! Privește-o acum, dragul meu! Când am intrat toți în casă, ea era strălucitoare, plină de viață, veselă. Acum toată scânteierea i-a dispărut, e tristă. Nu mai are pic de culoare pe chip. Afară păra aidoma unei nestemate de gheață care răspândea steluțe împrejurul ei. Draga mea, poezia e una, iar viața e cu totul altceva. Tu când o să crești mare? Poate niciodată. Nu te supăra pe mine. Trebuie să fie cineva cu picioarele pe pământ în casa asta. Uite, te ajut eu ca să ai timp de micuța fugară. Mă duc să-i duc pe Violeta și Filip sus la culcare. De urmă vedem noi ce facem cu fetița aia. Hai, dragii mei, hai să mă culc. Ba da, trebuie să vă culcați amândoi. Știam că n-o să ne crezi, tăticule, da? Da, îmi pare atât de rău de ea. Da, e făcută din zăpadă. Nu trebuie să stea în casă. Bine, bine, ne descurcăm noi. Acum culcați-vă amândoi. Mâine vin în vizită bunicii și trebuie să fiți odihniți. Da. Hai, gata, gata, gata, gata cu prostiuțele, gata. Hai, hai, da. Somn ușor. Tăticule, ne culcăm, ne culcăm, da? Te rugăm să o eliberezi pe fetița da, din zăpadă. Te rugăm, tăticule, te rugăm. Bine, te bine, rugăm. Bine. Ce-au făcut copiii? Au vrut să se culce? N-au avut încotro, știi că nu au prea multe discuții cu mine. Ești un tată grozav, exact așa cum trebuie să fii, autoritarule. Recunoaște că nu sunt prea aspru, dar nici atât de îngăduitor ca tine. A, ce face micuța în alb? E tristă, rău de tot și ciudat de imobilă. Să vezi ce bine o să se simtă lângă soba aprinsă din sufragerie. Ia așează-o, te rog, cât mai comod pe canapea. Mai pune-i o pătură groasă pe ea. Trage draperiile roșii să nu sufle vântul prin ferestre și o să-și revină. Eu plec să-i caut pe părinții care n-au avut grijă de copilă. Fă cum crezi că e mai bine, dragul meu. Incredibil. A fugit. Deși nu pricep cum a reușit să deschide ușa. Doar i-am spus lui tata. S-a topit. Da. Sărăcuța. Sărăcuța de ea. S-a topit. Nu mai plângeți. Ce-i tevatura asta? Ce căutați în sufragerie? Trebuia să dormiți de mult. Doamnă Lindsay, n-am dat de urma părinților irresponsabili și m-am întors. Mâine pe lumină o să-mi continui cercetările. Nu mai e nevoie. Fetița a dispărut. Gata. Dar noi ți-am spus, tată. Ți-am spus. Trebuia să o lași în cer. Și nu se topea. Nu. Prostii, unde a plecat copilul ăla în toiul nopții? N-a plecat, nu înțelegi. S-a topit. Filip. S-a topit? Da, tată, da, s-a topit. Adică a deschis singura ușa și a pornit-o prin gerul nopții, nu? Nu cred că înțelegi, dragul meu soț. Poate nici eu nu înțeleg totul. Piata noastră surioară de zăpadă nu mai există. Nu mai... S-a terminat cu ea. Micuții mei, nu mai plângeți atât. Vă rog din suflet. Cred că mica necunoscută știe unde este casa și s-a dus la mama ei. Mi se strânge inima când vă văd atât de disperați. Mi-e teamă să nu vă topiți voi din cauza lacrimilor. Violeta, Filip, hai fiți cu minți. Poate că acum fetița e în siguranță, acasă la ea. Sau o caut eu pe aici. Poate s-a ascuns în vreun colț și râde de noi. Tată, nu pricep! Fetița era făcută de mine și de Violeta din zăpadă. Din cauza căldurii s-a topit. Da. Mâine nu o să ne mai putem juca împreună cu surioara de nea. Ești un tată tare neascultător. Tu ai adus-o în casă spre răul ei și al nostru. Da. Tu ești vinovat pentru nenorocirea asta. Eu? Tu ești vinovat. Baza, Connie. Mă îngrijorați zău așa? Nu, nu-i mai certa. Sunt într-adevăr îndurerați. Au prea multă imaginație copilașii noștri și sunt mult prea sensibili pentru zilele noastre. Gata! Gata! Mergeți numai decât la culcare. Hai de Violeta, că mâine crede! Mâine mă interesez de micuță și de familia ei. Doamnă Lindsay, credeam că ea mici nu-r să mai vrea să doarmă deloc în noaptea asta. Cu chiu cu vai s-au dus totuși la culcare. Da, dacă era un sâmbure de adevăr în ce spun ei. Nu era decât imaginația lor fără limite. Poate chiar își doresc o surioară. Crezi că suntem prea bătrâni, doamnă Lindsay? Hai să ne gândim serios la un al treilea copil. Domnule Lindsay, ești un om tare bun. Dar mai sunt și lucruri care îți scapă. Doamne, afară e un ger de crapă pietrele, dar la noi în sufragerie e o atmosferă încântătoare. Mai ales cu lemnele care trosnesc în sobă. Da, e plăcut în căminul nostru. Nu o să-ți vină să crezi, dar am avut un fel de vedenie. Tu? E de râs. Deși e atât de ciudat. O clipă mi s-a părut că jăratecul care se vede pe ușa deschisă a sobei seamănă cu ochii roșii au unui diavol care mă privește patjocoritor. Nu, prostii. sunt obosit atâta tot. Dragul meu, indiferent dacă azi am asistat la un miracol sau nu, cred că n-o să mai aflăm niciodată nimic despre fetița în alb. Cu atât mai rău. Dar n-avem ce face și trebuie să ne împăcăm cu ideea că n-a vrut cu niciun chip să rămână la noi peste noapte. De ce e asta? Ce băltoacă mare de apă e între sobă și canapea? Băltoacă? Da! Da, e multă apă pe podea. Ți-am mai spus să nu-i lași pe copii să care zăpadă în casă. Sunt atât de naivi, mititeii de ei. Nu s-au gândit că fac mizerie? Probabil că nu. Dacă nu ți-e prea greu, cheamă-o pe Dora, femeia de servici, să aducă niște cârpe și să șteargă pe jos toată apa aia. E o dimineață foarte frumoasă, copii! V-ați băut ceaiul? Da, l-am băut. Ați mâncat prăjiturelele? Da, le-am mâncat. Bravo! Eu plec să-i aduc pe bunici de la gară. Până pe atunci, Violeta, vă puteți juca în curte. Hai, faceți o nouă fetiță de zăpadă dacă vreți. Da. Pe cea de ieri a spulberat-o vântul nopții. Fata de zăpadă s-a topit. Noi știm bine că nu a fugit. Norul roz și norul auriu au pus culori pe chipul ei cel viu. Nimeni nu ne crede, nimeni nu pricepe. Fata s-a topit, știm că n-a fugit. Ați ascultat Fata de zăpadă, scenariu radiofonic de Sanda și Vasile Socoliuc, după Nathaniel Hawthorne. Distribuția a fost următoarea: Violeta, Oana Răsuceanu; Filip, Oltița Chirilă; Mama, doamna Linsei, Virginia Mirea; Tatăl, domnul Linsei, Radu Amzulescu; regia de montaj, Florin Bădic; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, Mihnea Chelaru; muzica originală, Cristian Matei; redactor și producător, Sanda Socoliuc; regia artistică, Vasile Manta. Producția Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2006. Dragi copii, duminică 4 martie vă invităm să ascultați în premieră Amintiri din copilărie, de Ion Creangă, spectacol care va marca 170 de ani de la nașterea neîntrecutului povestitor al copilăriei. După difuzarea spectacolului radiofonic, puteți intra în legătură directă cu noi pentru a putea să vă exprimați părerea despre piesele difuzate de redacția noastră. Veți putea primi astfel un compact disc cu premiera anunțată. Până atunci, așteptăm să ne scrieți pe adresa Societatea Română de Radiodifuziune, Strada General Bertlo 6064, Sector 1, București, pentru emisiunea Teatrul Național Radiofonic pentru Copii, sau pe adresa de e-mail teatrudivertisment@yahoo.com.